Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 30-ն է, օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, մաղթում անամպ երկինք և բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Սիրուշ Ալավերդյանը պատմում կրթօջախի խնդիրների ու առօրյայի մասին։ Մանրամասները մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա Խճանկար Էջը։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Կիրթ ու դաստիարակված սերունդ ունենալը ոչ միայն ծնողների և ուսուցիչների նպատակներից, այլև երկրի լուսավոր ապագայի կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է, քանի որ ուսումնատենչ աշակերտը վաղը կդառնա լավ մասնագետ ու երկրի անունը կհնչեցնի։ Ընտանիքում իսկ այնուհետև դպրոցում երեխան ճիշտ մոտեցման դեպքում զգում է իր կարևորությունը պատասխանատվությունը միաժամանակ և ձգտում առավելագույնս օգտագործել ներուժը։ Գյուղական դպրոցներում խնդիրները դեռ շատ են և դրանք լուծելու համար բավական երկար ժամանակ է պահանջվում։ Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Սիրուշ Ալավերդյանը պատմեց իրենց կրթօջախի անցած դժվարուղու, արդի խնդիրների ու առօրյայի մասին։ Առաջին ուսումնական պարապմունքները մենք սկսեցինք գյուղի վաստակաշատ ուսուցիչ Կարողալայանի տանը 1993-94 ուսումնական տարում։ Կարողացանք ստեղծել պայմաններ, հարմարեցնել դպրոցական շենքին, մեկ ուսումնական տարի մենք ուսումնական պարապմունքները անցկացրեցինք այդտեղ։ Ամբողջ շենքը, նույնիսկ առաջին հարկը, վերի ընկածել դասասենյակների, խոհանոցը։ Երկրորդ ուսումնական տարում պարապմունքները սկսեցինք հարմարեցված շենքում։ Դպրոցական պահանջներին համապատասխան շատ քիչ հնարավորություններ ունեինք եւ ահա էլի կարողացանք այդ ամենը հաղթահարել։ 93-94 ուսումնական տարվանից մինչեւ 2005 թվականը մենք ուսումնական պարապմունքները անցկացրեցինք այդ հարմարեցված դպրոցական շենքում, որը զուրկ էր տարական միջոցներից, բայց այդ պայմաններում մենք էլի կարողանում էինք դպրոցական բոլոր պարապմունքները կազմակերպել, բոլոր միջոցառումները կարողանում էինք կազմակերպել այդ ոչ հարմարավետ սենյակներում, նկարչության, տեխնոլոգիայի խմբակներ կային, եւ այդ խմբակներում պատրաստած աշխատանքները ցուցահանդեսի տեսքով մենք ցուցադրում էինք առանձին դասասենյակում։ Նույնիսկ մենք զոհված ազատամարտիկների համար հատկացրեցինք առանձին դասասենյակ, որը կոչվում էր թանգարան, եւ համարյա բոլոր պայմանները ստեղծեցինք թանգարան կոչվելու համար։ Մեր զոհված ազատամարտիկների նկարները, նրանց ինքնակենսագրությունը, իրեր, որոնք պահպանում էինք այդ սենյակում որպես մասունքներ, կազմակերպեցինք բացումը եւ այդպես մինչեւ 2005 թիվը պարապմունքները անցկացրեցինք այդ շենքում։ Բայց մինչ այդ մենք մի քանի անգամ գրավոր դիմել էինք նախարարությանը, վարչապետին եւ ահա ստացանք պատասխանը, որ հնարավոր պայմաններ լինելու դեպքում, համապատասխան գումար լինելու դեպքում անպայման մենք կաջակցենք դպրոցական շենքը կառուցենք գյուղում եւ դուք ձեր պարապմունքները անցկացնեք նորակառույց դպրոցական շենքում։ Եվ դա արդեն մեզ համար ուրախալի էր եւ մենք արդեն հույսեր էինք փայփայում, որ իսկապես կգա այն օրը, երբ մենք մեր աշակերտներով մեր պարապմունքները անցկացնենք դպրոցին համապատասխան շենքում։ 2005 թվականին արդեն պատրաստ էր։ 2005 թվականի մայիսի վերջին կատարվեց նոր դպրոցական շենքի բացումը։ 2005-2006 ուսումնական տարում մենք դպրոցական պարապմունքները սկսեցինք նոր ուսումնական շենքում, որը կարող եմ ասել արդեն ժամանակակից պայմաններին համապատասխան դասասենյակներով, նոր գույքով, լուսավոր սենյակներ, Դա մեծ ուրախություն էր եւ մանկավարժական կոլեկտիվի, եւ ծնողական կոլեկտիվի, եւ աշակերտների համար, որովհետեւ բոլորիս ցանկությունը այդ էր, որ ունենանք նոր դպրոցական շենք։ Եվ այդպես մինչ այսօր էլ մենք պարապմունքները շարունակում ենք այդ դպրոցական շենքում եւ ամեն տարի կատարում ենք մի նորություն։ Ցանկանում ենք ավելացում կատարել դպրոցի ներսում, որպեսզի եւ աշակերտների համար լինի հաճելի, եւ նորություն զգան, եւ նաեւ այդ ամենով հանդերձ ցանկանան լավ սովորել։ Ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ մեծ կարիք կա համացանցի, եւ իսկապես այդպես ենք առաջնորդվում, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ պահանջը այն է, որ մեր ծնողները պետք է տեղեկացված լինեն տվյալ օրը իրենց երեխաների գնահատականներին, հանձնարարված նային առաջադրանքներին, տրված դասերին։ Մենք ուսուցիչներս պետք է ի վիճակի լինենք տվյալ օրը համացանց մտցնենք աշակերտի ստացած գնահատականները, տրված նային հանձնարարությունները, օրվա դասը, որպեսզի ծնողները տեղեկացված լինեն եւ լինեն հետեւողական իրենց երեխաների հարցում, լինեն պահանջկոտ, որպեսզի երեխաները սովորեն։ Բայց ցավոք մենք այսօրվա դրությամբ ունենք քիչ համակարգիչներ։ Ընդհանրապես դպրոցում 3 համակարգիչ է։ Բոլոր դպրոցներում դասավանդվում է ինֆորմատիկա առարկան։ Պետք է լինի համապատասխան քանակը, որպեսզի երեխաները կարողանան օգտվեն այդ համակարգիչներից, բայց ցավոք սրտի մեր դպրոցը ապահովված չէ։ Մենք չունենք ինֆորմատիկայի կաբինետ, բայց մեր գրադարանի հաշվին կարողացել ենք առանձնացնել դասասենյակ պատրաստել, մեկը ինֆորմատիկայի համար, մեկը լաբորատորիայի համար։ Մենք ունենք առանձնացված սենյակներ, մեկը լաբորատորիա, մեկը ինֆորմատիկայի կաբինետ։ Ինֆորմատիկայի կաբինետում համակարգիչ է դրված, որը շատ քիչ է, 70 աշակերտ ունեցող դպրոցի համար։ Ձեր աշակերտները ինչ որ կերպ տարբերվում են որպես գյուղական դպրոցի աշակերտներ կամ հենց այս գյուղի աշակերտներ։ Կարող եմ ասել, ինչ տարբերություններ կան գյուղում սովորող աշակերտի եւ քաղաքում սովորող աշակերտների միջեւ։ Ինձ թվում է, թե քաղաքում սովորող երեխաների մեծամասնությունը պարփակված են տանը, դասերից հետո եւ նստած են համակարգիչների առջեւ։ Կարող եմ ասել նաեւ առավելությունները քաղաքի, որ այնտեղ կան շատ հնարավորություններ երեխաների զարգանալու համար, որտեղ երեխան երեխա է ծնվում նույն ունտունակություններով, նույն կարողություններով։ Միայն միջավայրն է այդ տարբերությունները առաջացնում երեխաների՝ գյուղական միջավայրում սովորող երեխաների եւ քաղաքում սովորող երեխաների միջեւ։ Քաղաքում սովորող երեխաների համար կան լայն հնարավորություններ իրենց մեջ ունեցած կարողությունները օգտագործելու համար տարբեր խմբակներում, սպորտային խմբակներում, ասենք երաժշտական, պարի, այդ հնարավորությունները շատ-շատ են։ Մենք ունենք նաև երեխաներ, որ ունեն այդ կարողությունները, բայց քանի որ ապրում են գյուղական միջավայրում, հնարավորություններ չունեն իրենց ունեցած կարողությունները թե տվյալ պահին, թե հետագայում ի ցույց դնելու համար, որտեղ գյուղական միջավայրում չկա։ Բայց գյուղի երեխայի համար էլ ազատությունն է։ Գյուղի երեխաները շատ աշխատասեր են, կապված են գյուղական կյանքի հետ, օգնում են ծնողներին իրենց անասունները պահելու համար, անտարից փայտ բերելու համար, անտարից տարբեր տեսակի մրգեր հավաքելու համար, իրենց այգիներում, իրենց բանջարանոցներում սատար են կանգնում իրենց ծնողներին, օգնում են իրենց ծնողներին։ Առանձնապես այն դեպքում, որ այսօրվա դրությամբ Դրումբոն գյուղի երեխաների բոլոր ծնողները զբաղված են աշխատանքի մեջ, առանձնապես 1-2 տարի առաջ, որ BS Metals ընկերությունը եղել է Դրումբոնում հանք արտնաբերությունը, եւ մեր երեխաների մեծամասնությունը համարյա ծնողի դեր է կատարել իրենց փոքրահասակ քրոջ եղբոր համար, միջև մայր ծնողը, հայր ծնողը աշխատանքից վերադառնա։ Կարող եմ ասել, որ մեր գյուղական միջավայրում ապրող սովորող երեխաները աշխատասիրություն ավելի շատ է այդ բնակավարում։ Եվ պատասխանատվությունը երևի։ Այո, եւ նաեւ այո, պատասխանատվությունը դասարաններում էլ ավելի քիչ են երևի, քան քաղաքի դպրոցում օրինակ։ Այո, եթե կարող ենք նշել, որ գյուղական դպրոցում սովորող աշակերտների թիվը այդքան շատ չէ։ Երևի ամենից շատ աշակերտների քանակը թող 10-ը լինի, 11-12-ը լինի, այդքան շատ չէ։ Եվ համարյա բոլոր աշակերտներն էլ ամեն օր պետք է պատրաստ հաճախեն դպրոց, բոլորից դասահարցում լինելու է։ Նույնիսկ մեկ ժամվա ընթացքում մեկ երեխայից երկուսից ավելի անգամ ուսուցիչը հնարավորություն ունի հարցադրումներ տալու, նաև լսելու։ հետևաբար ավելի պատասխանատվությամբ են վերաբերվում։ Այո, ունենք լավագույն աշակերտներ, ունեցել ենք լավագույն աշակերտներ, որոնք ընդունվել են, հիմա ընդունվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, աշխատում են տարբեր բնակավարներում, մեր աշակերտներից մեծամասնությունը արդեն ավարտել է եւ այսօր մեզ հետ աշխատում է, մեր գոլեգաներն են համարվում։ Այսինքն նաեւ հպարտանալու առիթներ ունի ինչ-որտեղ։ 5-6 տարի է դպրոցում գործում է ջյուդոյի խմբակը, սպորտային խմբակը եւ մեր աշակերտները ամեն տարի էլ բոլոր մրցումներում տեղ են գրավում։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ, ստանում են պատվոգրեր, ստանում են մեդալներ։ Ի պատիվ լավագույն խմբակավարի պարոն Սողոմոնյանի, որ քրտնաջան աշխատանք է տանում երեխաների հետ, եւ նրա բոլոր սաներն էլ ամեն անգամ մրցումների ժամանակ տեղեր են գրավում։ Իդեպ մարզիչները սովորաբար նշում են, որ գյուղի երեխաները շատ ավելի կոպված են, բնածին կոպվածություն ունեն եւ ավելի հակված են սպորտային խմբակին։ Այո, ուժը կա, երեխաների մեջ ուժը կա, միայն մնում է ճիշտ ուղղություն տալ այդ ուժը ճիշտ ձևով օգտագործելու համար։ Եվ հասնում են իրենց նպատակին, սիրով են մասնակցում այդ խմբակին, սիրում են խմբակավարին պարոն Սողոմոնյանին։ Դժվար է լինել գյուղական դպրոցի տնօրեն։ Ժամանակին այո, շատ դժվար է եղել։ Առանձնապես գաղթից հետո, երբ որ մենք եկել ենք, ամեն ինչ սկսել ենք զրոյից, ոչինչ չենք ունեցել։ Եվ մենք ենք մեզ համար պայմաններ ստեղծել մեր կոլեկտիվով, մեր աշակերտների հետ միասին։ Ամենասովորական աշխատանքները էլի մենք դժվարությամբ էինք կատարում եւ համարյա կատարում էինք մեր երեխաների հետ միասին։ Նույնիսկ ջերուցման հարցը մեծ դժվարությամբ էինք մենք լուծում։ Եղել է տարի, որ մենք մեր աշակերտների հետ միասին գնացել ենք անտար, կատարել ենք փայտի հայթայթում, վերել ենք դպրոց, կտրտումը եղել է աշակերտների եւ ուսուցիչների հաշվին։ Մեր երիտասարդ ուսուցիչները հենց իրենք են մանրացրել այդ փայտը, տեղավորել ենք, ջերուցման հարցը այդպես լուծել ենք։ Շատ-շատ աշխատանքներ, որոնք կատարվել է դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի հաշվին, ոչ թե պետությունն է կատարել, այլ մենք կոլեկտիվով ենք շատ-շատ դպրոցական հարցեր լուծել։ Կարելի է եզրակացնել, որ այդ միասնական դժվարություններ հաղթահարել նաև միացրել է կոլեկտիվը, այսինքն ավելի համերաշխ, ավելի իրար ձեռք մեկնող կոլեկտիվ է ստացվել եւ աշակերտների համար օրինակ միգուցե նաեւ։ Այո, դպրոցում տիրում է բարյոհոգեբանական լավ մտնոլորտ։ Միշտ են մեկը մյուսին սատար են կանգնում, մեկը մյուսին օգնում են։ Մեկի լավագույն նախաձեռնությունը օրինակ է հանդիսանում մյուսների համար, կա փոխադարձ օգնություն, հարգանք, եւ այդ ամենը հիմք է հանդիսացել, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել ժամանակին, նույնիսկ հիմա դպրոցում եղած դժվարությունները։ Միջոցառումները, մեր նախնական զրույցում նշեցիք, որ կազմակերպվում են ըստ պլանի, ըստ ժամանակացույցի, ակտիվ աշակերտներ կան երևի։ Այո, տարվա ընթացքում համարյա բոլոր միջոցառումները մենք կազմակերպում ենք, սկսած սեպտեմբերի 2-ից, ուսուցիչների տուն օր, երկրաշարժի օր, նոր տարի, փետրվարի 23, ապրիլի 7, մարտի 8, մայիսի 9, ունենք կազմակերպիչներ, մանկապատանյական, դասղեկներ, դասվարներ, միասնական ուժերով միշտ նշված տոնական օրերը բարձր մակարդակով կազմակերպում ենք, ունենում ենք հյուրեր, մասնակից են լինում մեր ծնողները, մեր աշակերտները, բոլոր միջոցառումներն էլ համարյա ունեն դաստիարակչական նշանակություն եւ աշխատում են մեկը մյուսից տարբերվել, չկրկնվել, միշտ նորություններ մտցնել, որպեսզի եւ հետաքրքիր լինի, եւ հաճելի լինի, նաեւ ընդօրինակելի։ Այս տարի շրջանավարտներ կունենաք։ Ոչ, 12-րդ դասարան չունենք։ Անցյալ տարի 11-ը չենք ունեցել եւ այդպես արդեն հերթականությամբ կգա հաջորդ տարին կունենանք 12-րդ դասարանը, մեկ դասարան չենք ունեցել։ Ինչ կցանկանաք կմաղթեք եւ թե ձեր գյուղի դպրոցին, թե ընդհանրապես գյուղական դպրոցներին։ Ինչ կցանկանայիք, որ լինի հենց գյուղական դպրոցներում։ Կցանկանայի գյուղական դպրոցները նույնպես նոր տեխնոլոգիաներով հագեցվեն, ունենք լաբորատորիա, բայց շատ աղքատիկ է։ Նշեցի համակարգիչների մասին, շատ քիչ է, կցանկանայի, որպեսզի համալրվեն, որպեսզի բոլոր երեխաներն էլ կարողանան օգտվեն։ Եվ ամենակարևորը, մեր հանրապետության բոլոր երեխաներին կցանկանամ ապրեն, սովորեն խաղաղ երկնքի տակ, չլինի պատերազմը, երկնքում միշտ թևածի խաղաղության աղավնիները, մեր երեխաները սովորին խաղաղ պայմաններում։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ, ձեր դպրոցին, թող աշակերտները ձեզ հպարտանալու բազմաթիվ առիթներ տան։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Կամի երկինք ու մի աշխար, կամի ամպուր մի ճանապա, կամի գիշեր որ կմնա, Ինձ գրկեն ինձ հետ մնա, կյանքը մորանա, ու չհերանա Կամ երդուխ մի պատասխան, կամ երդուն որ համատա Կա եմ մի օր որ դու կասես, ես սիրում եմ մի են կեզ Ուզում եմ կեզ հետ մնա, կեզ չմորանա, ու չհերանա Եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։Շարունակում ենք ծրագիրը, բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Հինգ տնային կենդանի, որոնք տիրոջ վրա բուժիչ ազդեցություն ունեն։ Երբեմն տնային կենդանիները մեզ բավական հոգս են պատճառում, բայց ինչպես պարզվում է, նրանք նաև շատ արժանիքներ ունեն, որոնցից մեկը մարդու տկարությունը բուժելն է։ Եվ մենք պարզել ենք, թե ինչպես է մարդու առողջության վրա ազդում մեր սիրելիները։ Շուն. Շան հետ ձանձրանալ հնարավոր չէ։ Ժամերով զբոսանք, խաղեր, վարժանք եւ ահա աննկատելիորեն դուք նիհարում եք 1-2 կիլոգրամով, խոլեստերինի մակարդակը կարգավորվում է, մոռանում եք շնչահեղձության եւ այլ տկարությունների մասին, որոնք պայմանավորված են նստակյաց կենսակերպով։ Երբ շոյում ենք շանը, մեր օրգանիզմում սկսում է կամ դոֆամին արտադրվել, կամ երջանկության հորմոնը։ Նվազում է նյարդայնության, դեպրեսիվ եւ այլ հոգեբանական վատ վիճակների մակարդակը։ Կատու. Կարծիք կա, որ կատուներն ունակ են հիվանդության բացասական էներգիան կլանել։ Նրանք զգում են, թե հատկապես ձեր ինչն է ցավում եւ հատուկ պարկում են այդ հատվածի վրա, որ այն տաքացնեն։ Կատուային ամենահաճելի դեղամիջոցներից մեկը մռլտոցն է։ Այն հանգստացնում է նյարդային համակարգը ձայնային հավասարաչափ տատանումների օգնությամբ, կարգավորում է արյան ճնշումը եւ սրտի ռիթմը։ Նաեւ ապացուցված է, որ մռլտոցը նպաստում է ոսկրերի ամրացմանը եւ կոտրվածքների դեպքում դրանց արագ սերտաճմանը։ Թութակ. Թռչունների ծվլվոցը հանգստացնում եւ կարգավորում է սրտխոփոցը։ Երբ առավոտյան առնանալիս լսում ես այդ ձայները, անմիջապես առույգանում ես, ակտիվության մակարդակը միանգամից բարձրանում է, որովհետեւ ծվլվոցն օրգանիզմի վրա ռիթմիկ երաժշտությամբ է ազդում։ Կարծիք կա, որ թութակները կարողանում են նվազեցնել սրտի ցավերը, օգնում են բուժել կակազությունը։ Ձկներ. Ակվարիումի ձկները սթրեսի դեմ լավագույն դեղամիջոցն են։ Հետևելով ձկների խաղաղ սահուն լողին մոտ 30 րոպե, հնարավոր է լիցքաթափվել, կարգավորել երկարազարկն ու արյան ճնշումը։ Ճագար. Փոքրիկ ճագարները եւ այլ փոքրիկ կրծողներ անհավասարակշիռ եւ ինքնամփոփ մարդկանց համար են, հատկապես երեխաների։ Գերմանամկների, ծովախոզուկների եւ ճագարների հետ շփումն օգնում է հաղթահարել տագնապայնությունը։ Փոքրիկ կենթանու շոյելիս նվազում է տագնապի ու ագրեսիայի մակարդակը, այն նաև վերացնում է լարվածությունը։ Կարծիք կա, որ դեկորատիվ ճագարները եւ գերմանամկները բուժում են հոդերի հիվանդությունները, իսկ օրինակ սպիտակ առնետներն օգնում են ազատվել նյարդայնությունից։ Հասկանալ թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, դարձություն փոխել է ուղությունը քո կյանքի ու քեզ բերել այնտեղ որտեղ հիմա դու կաս նախորոք գծած ենթագիտակցությունը որոշել է ինչ ուտես ինչ անես ու ուր գնաս թվում է սա հեշտ է ու պետք չի խառնվել քո փոխարեն արածը պետք չի դիմադրել պարզ է քեզ մատուցում են ֆարս եթե դուրս չգաս քանի անտրակտ ամեջ է կմնաս Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական, էտա իրական, Թե ամեն գիշեր դանջիք ես խիղճդ Որ անում ես են իշ չի տանում սիրտդ Մտկում մտ քեզ ատես, փնտրում ես մեղադրես Ցավացնես, պարզապես խապես, թե ամեն ինչ Նենցա ոնց որ պետք ա, նենցա ոնց որ կա Լիքը մարդ կա մոռացվել ա, լիքը մարդ կա կամ չկա Ու մի քանի հոգի շնչում են քո կողքին Սուսուփու սպասում քո հերթափոխին Ամեն ինչը ժամանակավոր է քո, բարդ է հասկանալ թե ինչն է կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էտա իրական իրական, էդ ա իրական, ամեն ինչը ժամանակավոր ա քո, բարդ ա հասկանալ թե ինչն ա կարևոր, թե կյանքում ունես դու հիշելու մի բան, էդ ա իրական, էդ ա իրական, կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր տեղեկատվության պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջոնաթան Սվիֆթը, անգլո-իռլանդացի գրող, հրապարակախոս, փիլիսոփա, բանաստեղծ, հասարակական գործիչ, Թեոդոր Մոմզենը, գերմանացի պատմաբան, բանասեր, իրավաբան, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Մարկ Տվենը, ամերիկացի ականավոր գրող, Նիլս Դալենը, շվեդ գյուտարար, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ուինստոն Չերչիլը, անգլիացի նշանավոր պետական և քաղաքական գործիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Էդգար Էդրիանը, անգլիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Հենրի Թաուբեն, կանադա-ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էնդրյու Շալին, ամերիկացի ներզատաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։